niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I ruszyła! Wielka promocja smartfonów w T-Mobile dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy S5 za 199 zł w taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Premier Kopacz zleciła zbadanie działań banków w sprawie wysokiego kursu franka. Mają się tym zająć szefowie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przesiedleniec, który w latach 70. wyjechał do Niemiec, odzyskał nieruchomość w Olsztynie, ale bez działki, na której gmina chce budować drogę. W Niemczech przeszukania w związku ze śledztwem przeciwko islamskim radykałom. Nie ma informacji, by ktoś został zatrzymany. Premier chce wiedzieć, czy banki nie naruszają interesów frankowiczów. Ewa Kopacz zleciła zbadanie tego przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi oczywiście o wysoki kurs szwajcarskiej waluty. Premier Ewa Kopacz zleciła też przewodniczącemu KNF-u i ministrowi finansów poruszenie tej sprawy na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej. To spotkanie już za godzinę. Po czwartkowym uwolnieniu kursu franka przez Szwajcarski Bank Narodowy raty kredytów spłacanych przez 550 tysięcy polskich rodzin wzrosły nawet o 25%. Pocieszeniem dla tych, którzy pożyczyli pieniądze, mogłaby być inna decyzja banku w Bernie o obniżeniu stóp procentowych do minus 75%. Gdyby banki w Polsce wzięły to pod uwagę, musiałyby obciąć sobie część marży. Na razie deklarację, że tak zrobi, złożył jedynie PKO BP. Były przesiedleniec Jan Bolewski, mieszkający na stałe w Niemczech, odzyskał nieruchomość swoich rodziców w Olsztynie. Gmina jedynie może zachować część ziemi, przez którą będzie przebiegać drogę. Tak zdecydował w procesie apelacyjnym olsztyński sąd. A spór dotyczy 26 hektarów nad największym jeziorem w mieście, Krzywym. W zeszłym roku wpisanie Jana Józefa Bolewskiego do księgi nakazał olsztyński sąd rejonowy, ale gmina Olsztyn złożyła w tej sprawie apelację do sądu okręgowego. Ten w większej części uznał wcześniejszy wyrok, bo gminie przyznał jedynie działkę, na której ma powstać droga. Wcześniej gmina otrzymała zezwolenie na jej budowę. W tej sprawie pełnomocnik Jana Józefa Bolewskiego złoży jednak skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo jego zdaniem są to bezprawne działania gminy. Przypomnijmy, mieszkający na stałe w Niemczech spadkobierca dawnych właścicieli próbował odzyskać nieruchomość nad jeziorem Ukiel od 2007 roku. Rodzina Bolewskich wyjechała na stałe do RFN w 1979, zostawiając gospodarstwo nad jeziorem. Nieruchomość przejął Skarb Państwa, następnie w procesie komunalizacji gmina Olsztyn. Obecnie jest tam las miejski i tereny rekreacyjno-sportowe. W pozwie ewidencyjną wartość nieruchomości określono na 600 tysięcy, jednak nieoficjalnie wiadomo, że może być warta nawet kilkanaście milionów złotych. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. Niemiecka policja przeszukała kilkanaście mieszkań w związku ze śledztwem przeciwko islamskim radykałom w Berlinie, Poczdamie i na północy Turyngii. Akcja miała związek z ubiegłotygodniowymi zatrzymaniami dwóch mężczyzn, którzy planowali przeprowadzenie zamachów w Syrii, i mężczyzny, który chciał werbować bojowników dla państwa islamskiego. Czy ktoś dzisiaj został zatrzymany? Jeszcze nie wiadomo. Radykałowie z państwa islamskiego grożą tymczasem zabiciem dwóch japońskich zakładników. W internecie pojawił się film, na którym fanatycy domagają się 200 milionów dolarów za wolność dwóch mężczyzn. Władze Japonii odpowiadają, że takie groźby są nie do zaakceptowania. Na opublikowanym nagraniu widać ubranego na czarno mężczyznę trzymającego nóż oraz klęczących przed nim dwóch Japończyków w pomarańczowych strojach. Mężczyzna daje japońskim władzom 3 dni na zapłacenie 200 milionów dolarów. Macie 72 godziny, by wywrzeć nacisk, aby wasz rząd podjął mądrą decyzję i zapłacił 200 milionów. W przeciwnym razie ten nóż stanie się waszym koszmarem. Japońskie władze weryfikują teraz, czy nagranie jest autentyczne. Dokładnie w takiej samej scenerii radykałowie kręcili poprzednie filmy, gdzie pokazywali zachodnich zakładników, których potem zabijali. Tożsamość zakładników nie jest znana. Premier Japonii Shinzo Abe, który jest z wizytą w Jerozolimie, potępił groźby i powiedział, że jego kraj nie ugnie się przed terrorystami. Nie powiedział jednak, czy zapłaci okup. Takie straszenie nas jest nie do zaakceptowania. Wzywam tych ludzi do uwolnienia zakładników bez robienia im krzywdy. Wcześniej, w czasie podróży na Bliski Wschód, japoński premier obiecał 2,5 miliarda dolarów dla regionu, w tym na walkę z państwem islamskim. Japonia na razie nie przystąpiła do koalicji, która dokonuje nalotów na pozycję radykałów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do tej pory islamiści zabili kilku zagranicznych zakładników, głównie Amerykanów. Ich ofiarą padli dziennikarze i pracownicy organizacji humanitarnych, porwani w Syrii lub w Iraku.

Bardzo ważny dla mnie peryferal powróci jeszcze przed końcem dzisiejszych trzech wymiarów gitary. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, gościnnie w tym paśmie Piotr Metz. Dzień dobry, Kim Nowak. Trudno poznać Michała Sobolewskiego na okładce debiutu Kim Nowak. Kontakt mailowy ze mną, lista.osobista@polskieradio.pl. W odcinkach w trzech wymiarach gitary. Alabama Shakes. Oto odcinek kolejny. Bless my heart.

A po Machawisznu było jeszcze Shakti, ale dziś w trzech wymiarach gitary pewnie nie zdążymy nic straconego. Teraz filmowego bluesa zagra nam Wagleski. Thank you. Jeżeli macie w planie w najbliższym czasie posiedzieć długo w nocy albo wręcz do rana, koniecznie zaopatrzcie się w filmową muzykę pana Wojciecha. Ktoś napisał zaczepnego maila: ciekawe, jak pan dzisiaj przemyci. No właśnie, kombinuję. Na razie Steely Dan. Yeah. Sebastian nam się przypomina facebookowo. Trzy pisane cyfrą, kropka, wymiary, kropka i gitary. Uwierzycie, że minęły dwie dekady? Bo ja absolutnie nie wierzę. One, two, three, four. What the f*** this swirl running to you didn't leave a message, at least I could learn your voice one last time. Daily mind field, this could be my time by your. Would you hit me, would you hit me? A oto co wykombinowałem w sprawie przemycania. Na perkusji Mickey z Motorhead, na basie Duffy z Guns N' Roses, na gitarach Steve Vai, a śpiewa Alicia Cooper. Może być? Zegar niestety ani myśli zwolnić. Ja chciałem Pergo Farela, wy chcieliście Shakti, więc oczywiście będzie na zakończenie to drugie. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. To były trzy wymiary gitary. Do usłyszenia. Oh,